Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Yunus suresinin 60. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. 59. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu eşya hakkında, yani yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, giyeceklerimiz, kullanacaklarımız hakkında haram koyma hakkının kendine ait olduğunu, halal koyma hakkının kendine ait olduğunu, kendisinin ve yetki verdiği peygamberlerin dışında kimsenin haram veya helal koyma yetkisine sahip olmadığını açıklamaya çalışmıştık. Ve Rabbim bu konuda Allah'a iftira ediyorsunuz anlamında, em alallahi tefterun, yoksa siz Allah'ın haram kılmadığını haram kılarak, helal kılmadığını helal kılarak Allah'a iftirada mı bulunuyorsunuz diyordu. Ve o ayet-i kerimenin tefsirinde peygamberin halal veya haram kılma yetkisinin olduğunu, peygamberin derken bütün peygamberlerin. Çünkü onlar o yetkiyi Allah Celle Celaluhu'dan aldığını, Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ, Allah'ın haram kıldığını haram kılmayanlar, Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlar ifadesiyle peygamberlerin de haram kılma yetkisinin olduğunu Rabbimiz bize bildirdiğini ifade etmiştik. 60. ayet-i kerimede Rabbim ve ma zannullezine yefterune alallahi'l kezibe yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allah'a yalan isnadında bulunan kişilerin durumunun ne olduğunu zannediyorsun diyor. Onların zannı ne durumda? Ne zannediyorlar onlar kıyamet gününde? O Allah'a iftira edenler. Yani bunun hesabı görülecek. Bir, Allah'a iftira etmekten hesaba çekilecekler. İki, haram olan bir şeyi helal kılmakla insanlık ailesini ifsad etmekten, bozmaktan hesaba çekilecekler. Hocam öyle bir şey mi yapan var da? Öyle bir şeyi dünyanın her tarafında İslam dışı hayat yaşayan insanlar yaşadıkları gibi kanunlaştırma durumuna bile girdiler. Kur'an'ın yasak ettiği şeyleri kanunla korur hale geldiler. Kur'an içkiyi yasak kılıyor. Dünyanın birçok yerinde devletler bizzat kendileri üretiyorlar. Ülkelerinin gelir hanesinde büyük bir yekün tuttuğundan dolayı onunla iftihar ediyorlar. Zinayı Rabbim yasak kıldığı halde Avrupa gibi kanunlarda, ülkelerde kanunlar çıkartılmıştır. Erkeğin erkekle, kadının kadınla evliliğine kanun çıkaran bir topluluk karşımızda ve kanunlarının aleyhinde konuşmayı suç sayan bir topluluk da yine karşımıza çıkıveriyor. Bunlara Rabbim diyor ki o 59. ayet-i kerimede, Allah mı size izin verdi bunu? Nasıl yaparsınız? Bu Allah'a iftiradır diyor. İftira edenlerin kıyamet gününde durumu ne olacak sanıyorlar diyor Rabbim. Halbuki innallâhe lezû fazlin alennâsi. O Allah Celle Celaluhu'nun insanlara lütuf sahibidir. Birçok nimetleri o Allah Celle Celaluhu bu insanlara karşılıksız vermiştir. Bir kere hava nimetini vermiş. Havadan tad alacak burun nimetini vermiş. Ciğer nimetini vermiş. Yiyeceklerin bin bir çeşidini yaratmış Rabbim. Ayrı renkte, ayrı tatta. Renklerini görecek göz, tatlarını tadacak dil vermiş. Onların çıkardığı nağmelerden zevk alacak kulağı vermiş Allah Celle Celaluhu. Hani bazı insanlar Allah bana bir şey vermemiş. Türkü de yakmışlardı bir zamanlar. Ne mi alacak felek benim? Nar mı verdi, kar mı verdi, yar mı verdi diye devam eden bir türküde. Hani böyle diyen bir insan bu organ mafyasına gitsin de kendisine bir ciğer almaya kalksın bakalımdır. Bir böbrek almaya kalksın. Bir göz almaya kalksın. Bir kulak almaya kalksın bakalımdır. Kendisinin fiyatını öğrensin. Trilyonlar yetmez. Alıcı durumuna düştü mü? Katrilyon yetmez adama. Evet. Velakinne ekterahum la yeşkurun. Ancak insanların birçoğu Allah'a şükretmezler. Bir çay ikram edene teşekkürü medeniyetin gereği diye sunarlar. Çay ağacını topraktan yaratan, onları toplayan insanları yaratan Allah Celle Celaluhu'ya teşekkürü medeniyet dışı kabul edecek bir yobaz tip üretti bu ülke insanı, dünya insanı. وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يضُونَ ف۪يهِ Ne iş yaparsan yap. Yaptığın her işte. Okuduğun, Kur'an'dan okuduğun her ayet ve surede, yaptığın her eylemde, sen o işlere daldığın zaman biz sana şahidiz. Sizin üzerinizde şahitleriz diyor Allah Celle Celaluhu. İster dağlara çık, ister denizlere git. Şu anda bize aynı şekilde hitap ediyor. İster roman oku, ister Kur'an oku. İster türkü oku, ister ilahi oku. İster namaz kıl, ister en kötü yollarda dolaş. Nerede, ne yaparsan yap, Allah Celle Celaluhu'nun ve onun görevlendirdiği meleklerin denetimi ve gözetimi altında hareket ediyorsun. Nereye dalarsan dal, o daldığın yerde kayda geçiyorsun. Kiramen katibin ya'lemune ma tefalun ayet-i kerimesinde Rabbim yazıcı melekler sizin yaptığınız her şeyi bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için hani kayıt dışı ekonomimiz de yok bizim. Kayıt dışı eylemimiz de yoktur. Kayıt dışı amelimiz de yoktur, ibadetimiz de yoktur, kabahatımız da yoktur. Her şey kayıt içindedir. Gözetim ve denetim altında insanlar kötülük yapamazlar ya bu dünyada, öyleyse her an gözetilip ve denetildiğimizi bilelim ve kötü işler yapmayalım, kötü sözler söylemeyelim, kötü bakışlarla insanları rahatsız etmeyelim. İnsanların gizli sırlarına kulak dayamayalım, kulak vermeyelim. Ve ma ya'zubu an rabbike min miskali zerratin fil ardı ve la fis sema ve la asgara min zalike ve la ekbera illa fi kitabin mübin. Yeryüzünde ve gökyüzünde zerre ağırlığında hiçbir şey Rabbinden gizli değildir, uzak değildir. O zerreden küçüğü ve zerreden büyüğü her ne var ise apaçık bir kitabın içindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kayda geçiyor cümlesi melekler açısındandır. Melekler kayda geçiyor. Yaptığımız, baktığımız, tuttuğumuz, tattığımız her şey melekler tarafından kayda geçiyor. Ama Rabbimiz tarafından zaten kaydedilmiş ve bilinmektedir. Ne zamandan beri? Ezeli bilgisinde bilinmektedir Allah Celle Celaluhu tarafından. Bu kitab-ı mübin demişler ki bu levh-i mahfuzdur. Yani her şeyin yazılı olduğu yerdir demişler. Ve son asırda biraz da daha fazla Kur'an'dır. Yani her şey Kur'an'da var iddiasında bulunanların dayandığı ayet-i kerimelerden bir tanesi de budur. Yani her şey Kur'an-ı Kerim'inde yerini almıştır. Ama önemine binaen yerini almıştır. Güneş dünyadan şu kadar milyon defa büyüktür. Ama insan güneşten daha çok adı geçmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü önemli olan insandır. Çünkü güneş de insana hizmet etmek için yaratılmıştır. Onun için önemine binaen insan daha fazla tanıtılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber tanıtılıyor, önemlidir. Güneşten önemlidir. Peygamber güneşten önemlidir. Güneş dışımızı aydınlatır bizim. Güneş maddi gıdalarımızı olgunlaştırır bizim. Ama peygamberin getirdiği kitap içimizi aydınlatır. Güneş 70 yıllık hayatımızda bize faydalıdır. Ama peygamberin getirdiği o nur olan Kur'an-ı Kerim 2 trilyon değil, trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon. Rakamlar ifade etmiyor. Yeryüzündeki bütün kumların sayısından fazla seneler. Kur'an'ın ifadesiyle kullanalım. Halidine fiha ebeden. Sonsuza değin hayatımızı nurlandıracak kitaptır Kur'an-ı Kerim. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun buyuruyor Rabbim. Dikkat edin. Gözünüzü açın. Uyanık olun. Gaflette bulunmayın. Ela bu manaya gelir. Şimdi dikkat edeceğimiz yeri bildiriyor Rabbim. İnne evliya Allahi. Allah'ın evliyası. La havfun aleyhim. Onlara korku yoktur. Ve la hum yahzenun. Onlar üzülmezler de. Allah'ın evliyaları korkmaz da üzülmez de diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bunu 61. ayet-i kerimenin hemen arkasından söylüyor. Burada ne demişti? Yaptığınız her iş, okuduğunuz, Kur'an'dan okuduğunuz bütün eylemleriniz Rabbiniz tarafından bilinmektedir. Eyvah yandık. Yok. Rabbim diyor ki Allah dostları korkmazlar da üzülmezler de diyor Allah Celle Celaluhu. Evliya veli kelimesinin çoğuludur evliya. Evliyalar kelimesi yanlış olur. Zaten evliya çoğuldur. Veliler kelimesi doğru olur. Evliyalar kelimesi olmaz. Lar Türkçe'de çoğuldur. Allah'ın velileri. Onlar korkmazlar. Onlar üzülmezler de diyor Allah Celle Celaluhu. Neden korkmazlar? Dünyada düşmandan korkmazlar bir kere. Niye korkmazlar? Korkuyu Allah Celle Celaluhu'da bitirmişler bu adamlar. وَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي diyor Rabbim. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Burada benden korkun derken Rabbimden korkma, düşmandan korkma, akrepten korkma, yılandan korkma gibi değil. Onun sevgisini yitirme korkusu. Onun huzurunda suç işlemenin insana vereceği mahcubiyet korkusu. Zaten haşyet kelimesi bunu ifade eder. وَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ Haşyet kelimesi kullanılmış. Allah'tan korkunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Onun mülkünde, yeryüzü onun. Onun verdiği ayakla dolaşırken, onun verdiği elle yanlış yapılmaz. Onun verdiği dille ona karşı isyan edilmez, inkar da edilmez o. Bunları yapmadı mı? Yapmamak için dikkatli oldu mu bir insan? Başkasına dikkat kesilemez ki. Hani iki tane televizyonumuzu iki tarafa açıp, İkisini de aynı anda, aynı dikkatle izleyebilir misiniz ve anlayabilir misiniz? Ha, göz manzarayı görebilir, söylediklerini anlayabilir misiniz? Anlamanız mümkün değil. Siz Rabbimin huzurundayım ben diyorsunuz. İşinize gidiyorsunuz, dairenizdesiniz, kışlanızdasınız, karakolunuzdasınız, tarlanızdasınız, üniversitenizdesiniz. Bir yerdesiniz ve ben Rabbimin denetimi ve gözetimi altındayım. Onun yanlış bir gördüğü, yanlış olduğunu bildirdiği şeyleri yapmayayım diye tedirgin iseniz, dikkatli iseniz bu sefer insanlardan korkmazsınız. Allah'tan korkarsınız. Ve üzülmezler de. Niye? Üzülme geçmiş içindir, korku gelecek içindir. Onun için gelecekten korkmazlar, geçmişe de üzülmezler. Niye? Yanlış yapmışlar bir. Yapmazlar bir. Yapmadıkları için üzülmezler. Yapmışlarsa keşke demenin de faydası yok. Onu da bilirler. Çünkü sevgili peygamberimiz keşke şeytandandır diyor. Keşke demezler. Bu konuda en geniş makaleyi Tahavi yazmış. Keşke üzerine sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerini de bir araya getirivermiş. Keşke denilir ama geleceği yönlendirmek için denebilir. Yoksa geçmişe pişmanlık için anlatılmaz, olmuş bitmiş. Üzülmenin de anlamı yok. Ancak Allah'tan af dilemek orada yeterlidir. Peki o zaman evliya kim? Onun bunun tarifine gerek yok. Allah Celle Celaluhu kendisi tarif etmiş. Hemen arkasından gelen ayet-i kerime, yani Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ O korkmayan ve de üzülmeyecek olan kişiler, yani Allah'ın velileri iman edenlerdir ve iman doğrultusunda takva halini sürdürenlerdir. Yani ameli salih üzere olanlar, ameli salih de takva derecesinde olacaktır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhe tabiinin büyüklerinden bu. Yani sahabe-i kiramdan istifade etmiş ama sevgili peygamberimizi görememiş. Görenleri görmüş. Onların ilminden istifade etmiş. Hem tasavvuf alimlerinin büyük kabul ettiği hem de tefsircilerimizin, hadisçilerimizin büyük kabul ettiği bir zat o. O ilimle ameli, imanı birleştirmiş bir insan Hasan-ı Basri Hazretleri. Ona sormuşlar, takva nedir, takva demişler. O da demiş ki, en tüzeyyine zahirake lil halkı ve batıneke lil hakkı. Dışını halk için güzelleştirmendir, içini de hak için güzelleştirmendir. Efendim içim güzel olsun, dışım ne olursa olsun. Hayır, işte ne varsa dışa o sızar. Hem içimiz hem dışımız güzel olacaktır. Hasan-ı Basri Hazretleri ile ilgili bir hikaye de var. Yani ilmi ve ameli ve veliliği de tarif eden bir olay. Hasan-ı Basri Hazretlerini veli kabul eder. Hem tefsircilerimiz, hadisçilerimiz hem de tasavvuf erbabımız kabul eder. Hem de velilerin en büyüğü kabul edilir. Aynı dönemde yaşamış Habibi Acemi diye bir zat da var. Acemi diye bilinen bir zat var. Habibi Acemi okuma yazmasını bilmeyen bir veli diye takdim edilir. Fırat Nehri'nin kenarına gelmiş, bakmış Hasan-ı Basri orada duruyor. Demiş, niye duruyorsun? Demiş ki, gemi bekliyorum, sandal bekliyorum, karşıya geçeceğim. Yahu ne beklersin, geçiver demiş. Yok demiş, gemiyi bekliyorum ben. Sandalı bekliyorum demiş. Habibi Acemi geçmiş diyor. Suyun üzerinden basaraktan, yani suyu yol yapmış, ayağı da batmıyor, ayağı da ıslanmadan karşı tarafa geçmiş. Biz demiş Hasan-ı Basri, hakkal yakini gördük, ilmel yakin ile amel ediyoruz demiş. Yani ilimle hareket ediyoruz demiş. Hasan-ı Basri, Habibi Acemi'den daha büyük veli kabul edilir halbuki. Nereden büyük kabul edilir? Hem aynel yakin, hakkal yakini edinmiş ama ilmel yakine göre hayatını yaşamış bir insan. Onun için veli, burada Rabbimin tarifi en güzel tariftir. İman eden, iman ettiği şeyleri hayata geçiren adamdır. Farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle yaşayan adamdır. Veli adam budur. Hocam keramet, keramet İslam'a göre yaşamak keramettir. En büyük keramet her çağda ve bu çağda İslam'a göre yaşamak en büyük keramet. Hocam suyun üstünde yürüsün. Veli'nin biri demiş ki onu saman çöpü de yürür. Havada uçsun, onu kuşlar da yapar demiş. Velilik yeryüzünde adam gibi yürümektir. İslam'a göre yaşamaktır deyivermişler. Ve bu Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesini aslında açıklamış oluyorlar. İman eden ve takva sahibi olan, takva ki imanın eyleme dönüşmüş halidir. Veli işte budur diyor Allah Celle Celaluhu. Lehumül büşra fil hayati dünya. Dünya hayatında onlar için müjde vardır. Ve fil ahira. Ahirette de onlar için müjde vardır. Hani selamun aleyküm dıbtum fedhulûhâ hâlidîn. Melekler diyor ya, mümin insanlara, buyurun, selam size, müjdeler size, buyurun cennete giriniz diyeceklerdir. Kıyamet gününde, mahşer yerinde. Bu dünya hayatında da müjdeler vardır onlara. Rabbim, yani sonuç müminlere aittir diyor. Netice mümin insanlara, müttaki insanlara aittir diyor. Vel âkıbetü lil müttekîn. Sonuç müttakilerin lehinedir diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam bu değişir mi? Değişmez. La tebdîle li kelimâtillâh. Allah'ın kelimeleri değişmez. Zâlike huvel fevzül azîm. İşte bu büyük bir başarıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani dünyada müjdeyi kazanmak, ahirette müjdeyi kazanmak en büyük başarıdır. En büyük başarı Allah'ın affına mazhar olmaktır. Başarılı adam bu diyorlar. Adamı bir hayatını okuyorsun. 4 yıl içerisinde katrilyonlara sahip olmuş. 5. yılda da arabasında yakmışlar adamı, ölmüş. Havaalanı yolunda veya filan yerde yakmışlar adamı. Haydan gelen huya gider diye bir söz vardır yani. Karpuzdan gelen eşeğin ölümü sudan olur diye de bir atasözü var. Her şey halalından, halalı da hayırlısından olmalıdır. Şimdi halalından da çok şey kazanabilirsiniz ama hayırlısı diyoruz biz. Halalın da içinden şer çıkabilir. Biz hem halal olsun hem de hayırlı neticeler versin diye çalışmamız, gayret göstermemiz ve Allah Celle Celaluhu'dan de böyle bir istekte bulunmamız gerekmektedir. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ Onların sözleri seni üzmesin. İzzet Allah'a aittir. İzzetin tamamı Allah'a aittir. O her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, hak yolda yürüyeceğiz. Geri adım atmak yok. Yol değiştirmek Kur'an-ı Kerim'de var, değiştirilebilir. Ama hedefe kilitlenmek, o da Rabbimin rahmeti, Rabbimin rızası, Rabbimin cennetidir. Oraya kilitlenmek ve oraya giderken cennete layık olacak işler yaparak gitmek yalnız. Yine en kötü şeyleri yaparak ben cennete ulaşacağım, o da olmaz. Cennete doğru kilitleniyoruz. Düşüncelerimiz, duyduklarımız, tuttuklarımız, tattıklarımız, gördüklerimiz, yaptıklarımız cennete layık işler olsun. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.